لہٰذا اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور مجرم قوم سے اس کا عذاب نہیں ٹالا جا سکتا۔